ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के दशम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। समानाधिकरण नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार कल संपन्न हुआ। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का विचार प्रारंभ होना है। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बता रहे हैं। अधिकरण होता है छह अंशात्मक, अधिकरण के छह अंश होते हैं, उनमें से विषय रूप अंश को प्रथम भाष्यकार भगवान बताते हैं। तो इस अधिकरण के विषय को बताने वाले भाष्य को देखिए। वाद सनेयी शाखायाम अग्नि रहस्ये शांडिल्य नामांकिता विज्ञाता तत्र च गुणाः श्रूयन्ते स आत्मानं उपासीत मनोमयं प्राणशरीरं भारूपं इत्येवम् आदयः। तस्याम् एव शाखायां बृहदारण्यके पुनः पठ्यते मनोमयोयं पुरुषो भासत्य तस्मिन् अंतरहृदये यदा यथा होना चाहिए यदा है व्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्य ईशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वम् इदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च इति। ये हैं इस अधिकरण के विषय रूप अंश को बताने वाला भाष्य। यजुर्वेद की वाजस्नेही शाखा में अग्नि रहस्य ब्राह्मण नामक प्रकरण में शांडिल्य ऋषि के द्वारा दृष्ट जो विद्या है उसे कहा जाता है शांडिल्य विद्या, शांडिल्य नाम अंकिता विद्या। शांडिल्य नाम है जिस विद्या का चिन्ह, उस विद्या को कहा जाता है शांडिल्य। जैसे उपकोशल विद्या शांडिल्य विद्या, भूमा विद्या, सद विद्या इत्यादि विद्या के नाम होता है ना, तो ये शांडिल्य विद्या, ये विद्या का नाम क्यों पड़ा? तो कहते हैं शांडिल्य ऋषि के द्वारा यह विद्या प्रकाशक जो वेद वाक्य हैं वे दृष्ट हैं। वेद वाक्य के दृष्टा ऋषि हुआ करते हैं, तो शांडिल्य विद्या के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले वाक्यों के दृष्टा ऋषि हैं शांडिल्य। इसलिए इसे कहा जाता है शांडिल्य विद्या। और भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा शांडिल्य नामांकिता विद्या। तो शांडिल्य यह नाम है अंकित जिस विद्या के साथ, जिस विद्या में, उस विद्या को कहा जाता है शांडिल्य नामांकिता विद्या। वह विद्या अग्नि रहस्य ब्राह्मण में पढ़ी गई है, विज्ञाता यानी पठिता। और तत्र च गुणाः श्रूयन्ते, तो तत्र तो शांडिल्य विद्या में कुछ गुण बताए गए हैं। शांडिल्य विद्या जिस अग्नि रहस्य प्रकरण में पढ़ी गई है उसी प्रकरण में शांडिल्य विद्या को बताने वाले प्रकरण में ये तत्र शब्द से लीजिए, गुणाः श्रूयन्ते, कुछ गुण सुने जा रहे हैं। तो शांडिल्य विद्या को बताने वाला वाक्य और उस विद्या में बताए गए जो गुण हैं, उन गुणों को यहाँ पर बता रहे हैं कि स आत्मानम उपासीत। स यानि उपासक, आत्मानम उपासीत, आत्मा की उपासना करें। और आत्मा शब्द अपने शक्ति संबंध से ब्रह्म को बताता है। आत्मा वा इदम् एक एव अग्र आसीत, नान्यत् किंचन मिषद इत्यादि में जैसे, ऐसे यहाँ पर भी स आत्मानम उपासीत में आत्मा ब्रह्म का परामर्शक है, सगुण ब्रह्म का। तो ब्रह्म की उपासना करें। तो उपासना तो होती है, जिसकी उपासना करनी है उसके गुणों का चिंतन। तो आत्मा शब्दित ब्रह्म का उपासन करना है तो उसके लिए आवश्यक होंगे उपास्य ब्रह्म में कुछ गुण, तो उनका चिंतन, ये ब्रह्म उपासना हो जाएगी। तो इसलिए फिर उस आत्मशब्दित ब्रह्म में गुण भी बताए हैं। वे गुण हैं मनोमयत्वादि, मनोमयम, प्राण शरीरम, भारूपम। इन शब्दों से मनोमयत्वादि गुणों को बताया गया है। तो वाजस्नेही ब्राह्मण में, वाजस्नेही शाखा के अग्नि रहस्य ब्राह्मण में स आत्मान उपासित मनोमयम प्राण शरीरम भारूपम इत्यादि वाक्य में शांडिल्य विद्या का पाठ है और वहाँ उस विद्या में कुछ गुण भी बताए हैं मनोमयत्वादि। आगे उसी शाखा के भिन्न प्रकरण में इसी विद्या का पाठ है और गुण भी हैं, ये कह रहे हैं। तस्याम एव शाखायाम बृहदारण्य के पुनः पठ्यते। तो तस्याम एव शाखायाम यानी वाजस्नेही शाखायाम, तो वाजस्नेही शाखा में ही बृहदारण्य में फिर से मनोमयोयम पुरुषः भासत्यः तस्मिन् अंतर्हृदये यथा व्रीर्वा यवो वा स एष सर्वस्य ईशान सर्वस्याधिपति सर्वम् इदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च इति। पूर्ववाक्य से लियाना श्रूयते। तो उसी शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद में फिर इति पठ्यते, पठ्यते ही हैं, पुनः पठ्यते, फिर यही विद्या पढ़ी गई है मनोमयोयम पुरुषः। वहाँ स आत्मानम उपासित हैं, आत्मा शब्द से ब्रह्म का परामर्श है, और बृहदारण्यक में पुरुष शब्द से वहाँ द्वितीयांत आत्मानम शब्द है, यह प्रथमांत पुरुष शब्द हैं उपास्य को बताने के लिए। तो अयम पुरुषः, पुरिशयनात् पुरुषः या पूर्णत्वात् पुरुषः, ऐसी उत्पत्ति पुरुष शब्द की करते हैं तो पुरुष शब्द का अर्थ है ब्रह्म। जो स आत्मानम उपासित वाक्यस्थ आत्मानम शब्द का अर्थ है वही बृहदारण्यक उपनिषद में मनोमयोयम पुरुषः में पुरुष शब्द का अर्थ है ब्रह्म। और उसे बताया गया विशेष प्रथमांत होने से फिर विशेषण भी गुणबोधक जितने हैं प्रथमांत हैं। तो मनोमय अयम पुरुष मनोमय, वो मनोमय है, उसमें मनोमय तो गुण बता रहा है मनोमय विशेषण। और भाहा ये विशेषण बता रहा है कि वह प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है। और सत्य ये शब्द बताता है कि वह पुरुष सत्यत्व गुण से विशिष्ट है। और उपासना के लिए स्थान बताया जा रहा है उस प्रकाश स्वरूप सत्यत्व गुण से विशिष्ट मनोमयत्व गुण से विशिष्ट पुरुष का उपासना के लिए एक स्थान बताया हृदय। इसलिए कहते हैं तस्मिन् हृदये अंतः अयम मनोमय पुरुष, ऐसा अन्वय करना कि उस हृदय के अंदर वह मनोमय पुरुष है, हृदय हृदय के अंदर है, हृदयांतर आकाश है वो। तो हृदय में विद्यमान पुरुष कैसा है, बहुत विशाल है क्या, कहते विशाल नहीं सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म बताने के लिए उदाहरण है व्रीही और यव का, यथा व्रीही वा यथा यवावा। तो धान या जौ के परिमाण का है, जैसे धान बहुत बड़ा नहीं होता ना और जौ छोटी सी होती है, ऐसे वह सूक्ष्म है, व्रीही और जौ के तरह हृदयांतर मनोमय पुरुष सूक्ष्म है। इस अभिप्राय से ये उदाहरण है कि व्रीहिर वा यवो वा स एषः तस्मिन् अंतरहृदये, जो वह मनोमय पुरुष है वह इस हृदय के अंदर सूक्ष्म रूप से अवस्थित है। और भी गुण बताएं कि वह सर्वस्य ईशान है, सर्वेश्वर है। ईशान का अर्थ है ईश्वर, ईश्वर है नियामक, सबका नियंता है, सर्वनियंत्रित्व गुण बताया। और सर्वस्य अधिपति, सबका वो अधिष्ठाता है। और सर्वम इदं प्रशास्ति यदिदं किंच, जो कुछ भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतीयमान संसार है, जगत है, वो सारे जगत का वह नियामक है, प्रशासक है। तो यदिदं किंच तत् सर्वं प्रशास्ति, सबका प्रशास्ता है, सर्व प्रशास्त्रित्व गुण बताया है। प्रशास्ति का अर्थ होता है शासक, अनुशासक, नियामक, सबको अपने शासन में रखता है, किसी को भी अपने शासन का उल्लंघन नहीं करने देता, नियम में रखता है। हाँ, सगुण उपास्य ब्रह्म है तो सगुण है, उपास्य ब्रह्म जो है सगुण है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी उसी ब्रह्म की उपासना बताई गई है। अग्नि रहस्य ब्राह्मण में जिस ब्रह्म की उपासना बताई गई है, भाष्य में जो पहली पंक्ति में शांडिल्य नामांकिता एक विद्या का विशेषण था ना, उसका अर्थ करते हैं टीकाकार, शांडिल्य न दृष्टा, यानी शांडिल्य नामक ऋषि के द्वारा दृष्ट जो विद्या है, इस संसार में प्रथम प्रथम विद्या का स्वरूप जिस ऋषि के बुद्धि में अभिव्यक्त हुआ समाधि अवस्था में, वे ऋषि शांडिल्य ऋषि हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है जो मंत्र जिस ऋषि के समाधि अवस्था में बुद्धि में अभिव्यक्त होता है, माना जाता है उस मंत्र का दृष्टा वे हैं ऋषि। तो इस विद्या का पूरा पूरा स्वरूप समाधि अवस्था में शांडिल्य ऋषि के बुद्धि में अभिव्यक्त हुआ, इसलिए इस विद्या के दृष्टा माना जाता है शांडिल्य ऋषि को। और विद्या का नाम कहीं वक्ता के नाम से, कहीं श्रोता के नाम से, कहीं विषय के नाम से होता है। उपकोशल विद्या श्रोता के नाम से प्रसिद्ध हुई, तो शांडिल्य ऋषि ने इस विद्या का स्वरूप पहले पहले अपने समाधि अवस्था में देखा, उनके बुद्धि में स्पष्ट हुआ, तो उन्होंने वैसी ही उपासना अपने शिष्यों को बताई, इसलिए उपदेष्टा हुए, दृष्टा और प्रथम उपदेष्टा भी, इसलिए उन्हीं के नाम से इस विद्या का नाम पड़ा। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के ब्राह्मण का नाम है एक अजाशत्रु ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण है ये, दूसरा ब्राह्मण अजाशत्रु ब्राह्मण है वो, शुरू में तो श्रोता है, बाद में तो वक्ता है अजाशत्रु, और वो जो बाला की है वे तो जिज्ञासु बन करके पूछते हैं, तो उनके नाम से वो ब्राह्मण का नाम हुआ। मैत्री ब्राह्मण श्रोता के नाम से हुआ नाम, ऐसे इस विद्या का नाम शांडिल्य विद्या ये पड़ा, तो शांडिल्य ऋषि के नाम से युक्त विद्या शांडिल्य विद्या कहलाती है। और उस विद्या के साथ शांडिल्य ऋषि का नाम कैसे जुड़ा, इसे बताने के लिए कहा गया कि शांडिल्य न दृष्टा तन्नामना अंकिता इति शांडिल्य नामांकिता, ऐसा ये करना। बृहदारण्यक उपनिषद का जो वाक्य बताया है मनोमयोयम पुरुषो भा सत्य इत्यादि, उसमें तस्मिन अंतरहृदय इसका अर्थ कर रहे हैं। तो अंतरहृदय व्रीह्यादिवत सूक्ष्म तिष्ठति इत्यर्थ, ये जो मनोमय पुरुष हैं वह रहता है कहाँ, तो हृदय में रहता है, हृदयांतर रहता है, हृदयांतर आकाश उसका स्थान है। तो हृदय अंतर हृदय व्रीह्यादिवत, और यथा व्रीर्वा यवो वा, इसका अर्थ कर दिया व्रीह्यादि की तरह। व्रीह्यादि का क्या साम्य लेना है, तो सूक्ष्मता, इसलिए कहा कि व्रीह्यादिवत सूक्ष्म तिष्ठति, तिष्ठति इस क्रियापद का अध्याय कर दिया है, मूल मंत्र में नहीं है ना। अब इतना भाष्य वाक्य है समानाधिकरण के विषय को बताने वाला वाक्य, विषयात्मक अंश बता दिया, और इन्हीं वाक्यों को विषय बना करके जो संशय होता है इन वाक्यार्थ के विषय में, उस संशय को बताया जा रहा है तत्र संशय इत्यादि भाष्य से। तत्र संशय इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, टीका को देखिए। तो अभ्यास प्रत्यभिज्ञाभ्याम संशयम आह तत्रेति। तो अभ्यास कहते हैं पुनरुक्ति को, तो अभ्यास यानी पुनरुक्ति और प्रत्यभिज्ञा, ये दो हैं संशय के हेतु। तो पुनरुक्ति तथा प्रत्यभिज्ञान होने के कारण संशय होता है, जो वो संशय बताया जा रहा है। संशय में भी हेतु होता है ना, निर्हेतुक निर्निमित्तक संशय नहीं होता, संशय का भी कोई कारण होना चाहिए। तो ये जो बृहदारण्यक तथा अग्नि रहस्य ब्राह्मण के वाक्य हैं, इनके अर्थ के विषय में संशय क्यों हो रहा है? तो कहते हैं पुनरुक्ति तथा प्रत्यभिज्ञा ये संशय के कारण है, दो इन्हीं दो के कारण संशय हो रहा है। तो अभ्यास प्रत्यभिज्ञानाभ्याम संशयम आह तत्र इत्यादि से। तो भाष्य को देखिए, तत्र संशय किम इयम् एका विद्या अग्नि रहस्य बृहदारण्यकयोः गुणोपसंहारश्च, एक कोटि है संशय अंतपाती। दूसरी है उत द्वे इमे विद्ये गुणानुपसंहारश्च इति संशय। तत्र यानि ये जो अग्नि रहस्य ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद का वो वाक्य जो यहाँ बताया, इनके अर्थ के विषय में ये संशय है। इति शब्द का अन्वय संशय के साथ है, इति संशय ऐसा। तो क्या संशय है? तो कहते हैं यम विद्या किम एका, ये अग्नि रहस्य ब्राह्मण और बृहदारण्यक में कही गई उपासना एक ही है, और दोनों में जो एकत्र अनुक्त गुण अन्यत्र उपसंहार योग्य है, उन गुणों का उपसंहार भी करना चाहिए, ऐसा एक विकल्प है संशय अंतपाती। और उत शब्द का अर्थ है अथवा। द्वे इमे विद्ये अग्नि रहस्य ब्राह्मण में और बृहदारण्यक उपनिषद में अलग अलग विद्याएं बताई गई, दो उपासनाएं हैं अलग अलग, और दो उपासनाएं होगी तो भिन्न उपासना में कहे गए गुणों का उपसंहार नहीं होता। अलग अलग स्थान पर कही गई एक उपासना हो यदि, तो अलग अलग स्थान में जो एकत्र कहे गए गुण अन्यत्र नहीं कहे गए हैं यदि, तो उपसंहार होता है। जहाँ नहीं कहे गए वहाँ पर उसके लिए आवश्यकता होती है विद्या के एकत्व की। तो ये द्वितीय विकल्प है कि ये क्या ये दोनों अलग अलग उपासनाएं हैं दोनों ग्रंथ में, और अलग अलग उपासना होगी तो फिर गुणों का उपसंहार भी नहीं होगा, ऐसा मानना है। वेधीकरण, वेधीकरण का मतलब अलग अलग प्रकरण तो है ही है, एक ही शाखा में अलग अलग प्रकरण है, और लेकिन विद्या अलग अलग मानेंगे, यदि उपास्य अलग होगा तो विद्या अलग होगी, विद्या अलग होगी तो गुणों का उपसंहार नहीं होगा, ऐसा। तो इस प्रकार का ये संशय हुआ द्वितीय अंश। टीकाकार भाष्य में जो पूर्व पक्ष बताया जा रहा है उसका अवतरण लिखते हुए फलात्मक अंश भी बता रहे हैं और संगति रूप अंश को भी बताते हैं, और पूर्व पक्ष का अवतरण भी हो जाता है। तो टीका को देखिए, भाष्य में किम तावत प्राप्तम, ये वाक्य है पूर्व पक्ष का अवतरण भाष्य एक प्रकार से। तो पूर्व पक्ष के अवतरण वाक्य रूप इस भाष्य का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार इस अधिकरण के फलात्मक अंश को बताते हैं और इस वाक्य के अवतरण वाक्य में संगति रूप अंश को भी बताते हैं। तो टीका को देखिए, गुणानुपसंहार उपसंहारो पूर्वोत्तर पक्षयो हो फलम। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष है अलग अलग विद्याएं हैं और उनके गुणों का अनुपसंहार, ये फल पूर्व पक्ष के मत में होगा। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का निश्चय है ये दोनों विद्याएं अग्नि रहस्य ब्राह्मण की और बृहदारण्यक उपनिषद की अलग अलग हैं, इसलिए दोनों विद्याओं के गुणों का परस्पर उपसंहार नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। और उत्तर पक्ष है सिद्धांत पक्ष, सिद्धांत है कि अग्नि रहस्य ब्राह्मण में और बृहदारण्यक उपनिषद में कही गई शांडिल्य विद्या एक है, इसलिए जो अग्नि रहस्य ब्राह्मण में गुण नहीं कहे गए और बृहदारण्यक में कहे गए हैं उसी विद्या में, उन गुणों का अग्नि रहस्य ब्राह्मण में उपसंहार होगा शांडिल्य विद्या में, सत्यत्वादि गुणों को का भा सत्यत्वादि गुणों का उपसंहार हो जाएगा अग्नि रहस्य ब्राह्मण में, क्योंकि अग्नि रहस्य ब्राह्मण में कही गई विद्या और बृहदारण्यक में कही गई शांडिल्य विद्या अलग अलग नहीं है, एक है, ये सिद्धांत यानी उत्तर पक्ष है। तो इसलिए कहा गुणानुपसंहार उपसंहारो, यानी गुणों का अनुपसंहार तथा गुणों का उपसंहार, ये क्रमतः पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष यानी सिद्धांत में फल भेद है। ये फलात्मक अंश बता दिया टीकाकार ने। अब किं तावत् प्राप्तम् इस भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते हैं, ये समानाधिकरण की पूर्व जो कार्याख्यानाधिकरण है उसके साथ प्रत्युदाहरण संगति बताते हुए अवतरण लिख रहे हैं किं तावत् प्राप्तम् इत्यादि भाष्य वाक्य का टीकाकार। अब प्रत्युदाहरण संगति को जानने के लिए, समझने के लिए आवश्यक है पूर्व अधिकरण में जो अर्थ कहा गया उसका व्रत कथन, इसलिए व्रत कथन कर रहे हैं। पूर्वत्र प्राप्त आचमन अनुवादेन अनग्नता ध्यान विधि उक्त, ये हुआ पूर्व अधिकरण का व्रत कथन। पूर्वत्र का अर्थ है पूर्वस्मिन अधिकरणे, तो पूर्व अधिकरण में स्मृति के द्वारा प्राप्त जो प्रायत्यार्थ आचमन है उसका अनुवाद करके श्रुति ने प्राण के वस्त्र ध्यान का आचमनीय जल में विधान कर दिया, ये बताया गया पूर्व अधिकरण में सिद्धांत। अब यानी वहां यह निश्चय था कि श्रुति में आचामेत इत्यादि अनुवाद है आचमन का, और अपूर्व है वस्त्र चिंतन, वही विधेय है, ये निश्चय था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पूर्व अधिकरण के सिद्धांत में जैसा था उससे विपरीत बताया जा रहा है, इसलिए प्रत्युदाहरण संगति बन रही है। तो पूर्व अधिकरण का व्रत कथन होने पर इस अधिकरण में क्या स्थिति है इसे कह रहे हैं। इह तू, तो तू शब्द पूर्व अधिकरण का वैलक्षण्य इह शब्दित वर्तमान अधिकरण में बता रहा है, इस अधिकरण में बता रहा है, इसलिए इह का अर्थ है अस्मिन अधिकरणे। इस अधिकरण में तो एक शाखायाम विप्रकृष्ट देशस्थ वाक्ययोः एकस्य विधित्वं अन्यस्य अनुवादत्वं इति अनिश्चयात्। कहते हैं इस अधिकरण के विषय वाक्य में तो ये स्थिति है कि कोई निश्चय नहीं है, अनिश्चय है। एक शाखायाम यानी एक ही शाखा के अलग अलग प्रकरण के दो वाक्य इस अधिकरण के विषय हैं, इसलिए एक शाखायाम विप्रकृष्ट देश शब्द से लेना अलग अलग प्रकरण, अग्नि रहस्य ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद, ये हैं विप्रकृष्ट देश, और उसमें स्थित वाक्य जो यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताए विषय के रूप में, उन वाक्यों में एक विधि वाक्य होगा, दूसरा अनुवाद होगा, ऐसा निर्णय न होने से एकस्य वाक्ययोः, ये निर्धारण अर्थ में षष्ठी या सप्तमी मान लो, तो एक ही शाखा के अलग अलग प्रकरण के दो वाक्यों में से एक वाक्य विधि है दूसरा अनुवाद है, ऐसा निश्चय न होने से अनिश्चयात्। द्वयोरपि विद्या विधित्वम्, इसलिए पूर्व पक्षी मान रहे जब निश्चय ही नहीं है, इन अग्नि रहस्य ब्राह्मण विद्या का विधायक है या बृहदारण्यक का वाक्य विद्या का विधायक है, ये निश्चय नहीं है, इनमें से कौन सा विधि है कौन सा अनुवाद है, तो ये निश्चय न होने से दोनों वाक्यों को शांडिल्य विद्या का विधायक मान लिया जाए, अग्नि रहस्य ब्राह्मण के वाक्य को भी और बृहदारण्यक उपनिषद के वाक्य को भी शांडिल्य विद्या का विधान करने वाला वाक्य माना जाए, तो अनिश्चयात् द्वयोरपि यानी द्वयोरपि वाक्यो ऐसा लगन, दोनों वाक्यों में विद्या विधित्वम्, दोनों वाक्य शांडिल्य विद्या के विधायक हैं, ये पूर्व पक्ष का निश्चय है। तो दो बार शांडिल्य विद्या का विधान होगा तो पुनरुक्ति हो जाएगी, और उस पुनरुक्ति को सार्थक करना है। एक विद्या होगी तो दो बार विधायक वाक्य नहीं आना चाहिए एक ही शाखा में। एक ही शाखा में दो बार विधायक वाक्य आया है तो मानना पड़ेगा कि अग्नि रहस्य ब्राह्मण में कही गई शांडिल्य विद्या अलग है और बृहदारण्यक उपनिषद में कही गई शांडिल्य विद्या अलग है। ऐसा मानते हैं तो अग्नि रहस्य ब्राह्मणस्थ वाक्य को और बृहदारण्यक उपनिषदस्थ वाक्य को विधि वाक्य मानना सार्थक हो जाता है, पुनरुक्ति अर्थवती होती है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ये पूर्व पक्ष का यह निश्चय है कि दोनों वाक्य शांडिल्य विद्या के विधायक हैं। ऐसा पूर्व पक्ष का निश्चय होने से पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत है उसमें तो एक विधि वाक्य था दूसरा अनुवाद था, यहाँ दोनों के दोनों विधि वाक्य हैं तो विपर्य है, इसलिए प्रत्युदाहरण संगति बनेगी। तो कहते हैं इति प्रत्युदाहरणेन, ये प्रत्युदाहरण संगति पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की है। पूर्व पक्ष यति, तो जहाँ ऐसा पूर्व अधिकरण के सिद्धांत से विपरीत अर्थ को बताने के लिए पूर्व पक्ष उत्तर अधिकरण का प्रारंभ होता है, तो उत्तर अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ प्रत्युदाहरण संगति बन जाती है। तो प्रत्युदाहरणेन पूर्व पक्षयति किं तावत् इति, तो भाष्य को देखिए किं तावत् प्राप्तम्। जब ये संशय है कि अग्नि रहस्य ब्राह्मण एवं बृहदारण्यक में कही गई शांडिल्य विद्या एक है और गुणों का उपसंहार है, अथवा ये भिन्न भिन्न विद्या है और गुणों का अनुपसंहार है, ऐसा संशय है तो संशय में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि संशय को तो इहलोक और परलोक उभयत्र विनाश का हेतु बताया गया है। संशयात्मा विनश्यति और उसके लिए कहा गया नायम लोकोस्ति न परह संशयात्मना, जो संशयात्मा है वह इस लोक में भी सुखी नहीं होता परलोक में भी सुखी नहीं होता। अज्ञानी तथा अश्रद्धालु को परलोक में भले ही सुख न मिले लेकिन इस लोक में तो वो सुखी होता है, अपना इंद्रियों का वैशेषिक सुख तो भोगता है, इसलिए वो इस लोक के सुख से वंचित नहीं रहता। और संशय आत्मा तो तीन के लिए कहा कि अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, तीनों का विनाश होता है यानी भविष्य अंधकार में होता है तीनों का, अज्ञानी अश्रद्धालु और संशयालु का। लेकिन उनमें से नायम लोकोस्ति न परह संशयात्मन, ऐसा क्या आता है संशयात्मा विनश्य, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति और है नायम लोको न परह संशयात्मन, ऐसा आता है न सुखं संशयात्मन, उसको इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख नहीं मिलता। अज्ञानी तथा अश्रद्धालु तो कम से कम यहाँ वैशेषिक सुख भोग लेता है, का अर्थ है कि संशय तो दृष्ट तथा अदृष्ट दोनों स्थान पर सुख से वंचित रखता है, पुरुषार्थ से वंचित रखता है, इसलिए संशय में रहना ठीक नहीं है। तो इसलिए एक निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा। इसलिए पूछा गया कि किन तावत प्राप्तम, तो ये संशय है, तो संशय में से कौन सा पक्ष माना जाए। तो मध्यस्थ ने पूछा, पूर्व पक्षी अपना निर्णय देते हैं, विद्या भेदो गुण व्यवस्था च इति, ये पूर्व पक्ष का निर्णय है। जो उत द्वे इमे विद्ये गुणानुपसंहारश्च, ये विकल्प संशय में द्वितीय कोटि है, वो पूर्व पक्ष की कोटि है। यहाँ प्रथम कोटि सिद्धांत है, विद्या भेदो गुण व्यवस्था च, अग्नि रहस्य ब्राह्मण की विद्या और बृहदारण्यक की शांडिल्य विद्या भिन्न भिन्न है। इसलिए बृहदारण्यक उक्त सत्यत्वादि गुणों का अग्नि रहस्य ब्राह्मण में कही गई शांडिल्य विद्या में उपसंहार नहीं होगा। ये विद्या भेदो गुण व्यवस्था च, गुण की व्यवस्था का अर्थ है अनुपसंहार, जो जिस विद्या में बताए गए गुण है वे वहीं पर रहेंगे, अन्य प्रकरणस्थ विद्या में उनका उपसंहार नहीं किया जाएगा। ये पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक जिज्ञासा है कि कुतः, यानी कस्मात हेतो हो, कुतः शब्द का अर्थ है किस कारण अग्नि रहस्य ब्राह्मण तथा बृहदारण्यक उपनिषद दोनों में यह भिन्न भिन्न विद्या मानी जा रही है, एक विद्या नहीं, ये कुतः शब्द से पूछा गया। पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताते हैं पौनरुक्त्य प्रसंगात, यदि एक विद्या मानेंगे तो पुनरुक्ति होगी, तो पुनरुक्ति दोष को वेद में मानना उचित नहीं है। एक ही शाखा में दो बार एक ही विद्या का विधान अनुचित है। दो बार एक ही विद्या का विधान मानेंगे, एक ही विद्या का कथन करेंगे तो पुनरुक्ति दोष होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि पौनरुक्त्य प्रसंगात, ये पौनरुक्ति प्रसंगात सूत्रात्मक जो हेतु है पूर्व पक्ष का, इसका विवरण भाष्य है भिन्नासु ही शाखासु इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है यत् पुनरुक्तम इत्यादि, इसका अवलोकन किया जाए अवतरण टीका का। तो यत् पुनरुक्तम तद विद्यांतरम इति न व्याप्ति प्राण पंचाग्न्यादि विद्यासु व्यभिचारात इति आशंक्य शाखा भेदे पुनरुक्ति असिद्धा इति उक्तम इत्याह भिन्नासु इति। ये पूर्व पक्षी जो हेतु बता रहे हैं पौनरुक्त्य प्रसंग न हो इसलिए विद्या भेद मान रहे हैं, इसका अर्थ है पूर्व पक्षी को यह व्याप्ति अभिष्ट है कि यत् पुनरुक्तम तद विद्यांतरम, ये पूर्व पक्षी इस व्याप्ति को स्वीकार करते हैं ऐसा मानना पड़ेगा। तो यद पुनरुक्तम तद विद्यांतरम, ऐसी पूर्व पक्ष की व्याप्ति का सिद्धांति के अनुयायी निराकरण कर रहे हैं, आशंका कर रहे हैं कि यद पुनरुक्तम तद विद्यांतरम इति न व्याप्ति ही, ऐसी व्याप्ति नहीं हो सकती। कहते ऐसी व्याप्ति क्यों नहीं हो सकती, पूर्व पक्षी सिद्धांति के अनुयायी को पूछेंगे, शंका करने वाले को, ये पूर्व पक्षी के प्रति शंका की जा रही है, समाधान करता इस शंका का पूर्व पक्षी होगा। तो पूर्व पक्ष की व्याप्ति का निराकरण कर रहे हैं तो सिद्धांति के अनुयायी को पूर्व पक्षी पूछेंगे कि ये व्याप्ति क्यों नहीं हो सकती। यत् पुनरुक्तम तद विद्यांतरम, तो सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी के इस व्याप्ति में व्यभिचार की शंका करते हैं। ये कहते हैं कि प्राण पंचाग्न्यादि विद्यासु व्यभिचारात्, कहते हैं उपनिषदों में प्राण विद्या का आपके छांदोग्य में भी, बृहदारण्यक में भी, अन्य उपनिषदों में भी कथन है। ऐसे पंचाग्नि विद्या और आदि शब्द से और विद्या, वैश्वानर आदि विद्याएं, कई विद्याएं उपनिषदों में पढ़ी गई हैं कई बार, तो पुनरुक्ति है। तो यत् पुनरुक्तम तद विद्यांतरम ऐसा मानेंगे तो प्राण उपासना कई बार कही तो क्या वो अलग अलग है? वैश्वानर उपासना कई बार पढ़ी गई तो वो भी भिन्न भिन्न माननी पड़ेगी। यत् पुनरुक्तम तद विद्यांतरम ये व्याप्ति मानेंगे तो उनमें, लेकिन पूर्व पक्षी भी उन्हें भिन्न भिन्न न मान करके एक ही मानते हैं, इसलिए वहाँ व्यभिचार न हो तो मानना चाहिए कि यत् पुनरुक्तम तद विद्यांतरम यह व्याप्ति नहीं होनी चाहिए। ये पूर्व पक्षी की शंका है, ये पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी की शंका है। इति आशंके, यानी सिद्धांति के अनुयायी ने पूर्व पक्षी के व्याप्ति पर इस प्रकार की शंका की, व्यभिचार की। तो इस आशंका का पूर्व पक्षी को निराकरण करना पड़ेगा, तब जाकर के जो उसका आधार है पौनरुक्त्य प्रसंग न हो इसलिए विद्या भेद माना जा रहा है करके वो हेतु सिद्ध हो पाएगा। तो कहते हैं इति आशंक्य शाखा भेदे पुनरुक्ति असिद्धा, कहते हैं शाखा भेद हो जाएगा तो प्रत्येक शाखा के वक्ता तथा श्रोता अलग अलग हैं, तो अलग अलग वक्ता ने अलग अलग अधिकारी को, श्रोताओं को बार बार वही साधन बताया तो ये पुनरुक्ति नहीं मानी जाएगी। लेकिन यहां तो वाजनेयी शाखा एक है, अग्नि रहस्य ब्राह्मण के प्रवक्ता तथा अध्येता, एक शाखा के अध्येता तथा प्रवक्ता तो एक होते हैं, तो वाजनेयी शाखा में आए हुए अग्नि रहस्य ब्राह्मण प्रकरण के और बृहदारण्यक उपनिषद के प्रवक्ता तथा अध्येता भिन्न भिन्न न होने से एक शाखा के प्रवक्ता तथा अध्येता एक होने से एक प्रवक्ता को, एक अध्येता को एक साधन एक बार बताना चाहिए, और दो बार यदि बताता है तो पुनरुक्ति मानी जाएगी। और वो तो अलग अलग शाखा हो गई तो अलग अलग वक्ता तथा अध्येता हो गए तो पुनरुक्ति नहीं है। पुनरुक्ति न होने से वो विद्या एकत्व हो सकता है, उसको पुनरुक्ति नहीं माना गया, अलग अलग शाखा में कहा गया होने के कारण। पुनरुक्ति वहीं होगी जहां एक शाखा में एक ही विद्या को दो बार पढ़ा जाएगा पूर्व पक्ष के अनुसार। तो यहां तो वासनी शाखा एक है और उसी शाखा में अग्नि रहस्य ब्राह्मण में भी शांडिल्य विद्या पढ़ी गई और बृहदारण्यक में भी पढ़ी गई, इसलिए पुनरुक्ति है। और इस पुनरुक्ति कब होगी, एक विद्या मानेंगे तो। और इस पुनरुक्ति दोष को टालने के लिए हम मान रहे हैं कि दोनों शांडिल्य विद्याएं भिन्न भिन्न हैं, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी के अवतरण में टीकाकार ने लिखा कि शाखा भेदे पुनरुक्ति असिद्धा, शाखा भेद होने पर पुनरुक्ति सिद्ध ही नहीं होती। शाखा भेद, हाँ, तो शाखा भेदे सति, हाँ, शाखाया भेद, शाखा भेद ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, शाखाया अभेद नहीं शाखा भेद, तो शाखा भेद होने पर पुनरुक्ति सिद्ध नहीं होती, पुनरुक्ति असिद्धे इति उक्तम। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ये विवरण कर रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, भिन्नासु ही शाखासु अध्येत्री वेदित्री भेदात इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।